Thank you. Gracias. Thank you. Né? Oj, tu tjacaj mi te kiš, baba. Ne mjaco. Pa to ko pak u najesu. Ja me nisi na mjaco. I na mjaco to. A mi ti ne da lupa stiče. Lahko. Na mjatekut. Pa vidi te gore kanjado. Mi ti nisak rojte. Pa mi vam mele. Na, hát mindig mellette lenni. Én nem játszottam.